ऐसा एक में कर्म का त्याग हुआ, एक में कर्म फल त्याग हुआ। इति त्रिविधम प्रतिज्ञाय, तीन प्रकार का हो गया ना, त्रैविध्यम प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा अनुरोधे न, प्रतिज्ञा के अनुरोध से द्वे विधे व्युत्पाद्य। पहले दो प्रकार का कह दिया त्याग, कौन, तामस त्याग और राजस त्याग। तृतीयाम विधाम तद विरोधे न व्युत्पादय, तो अब तृतीय जो सात्विक हुआ वो उसका विरोधी हो गया, क्योंकि उसमें कर्म का त्याग है, इसमें कर्म का त्याग नहीं है, फल का त्याग है। तो विरोधे न व्युत्पादय तो भगवतो अकौशलम आपतितम इति शंकते। कहते ये तो भगवान जो है वह भगवान की अकुशलता है। जैसे कहते हैं कि तीन ब्राह्मण को भोजन कराना है, अब दो छत्री ले आए, एक ब्राह्मण ले आया, का दो छत्री है, ये ब्राह्मण है, ऐसे तीन विधि जब करना था तो तीनों में कर्म का त्याग होना था ना, तीनों में कर्म का त्याग होना था। तो भगवान तो दो में तो कर्म के त्याग किया, उसको तो जो है वह राजस्थानस त्याग कह दिया, एक में कर्म का त्याग नहीं किया, फल का केवल त्याग किया, और उसको सात्विक त्याग कह दिया। ये तो भगवान निपुण नहीं है। ननु कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास, कहा कि कर्म का छोड़ देना ये तीन प्रकार का संन्यास है, ये कहा गया था। इति च प्रकृत तत्र तामसो राजसस्य उक्त, अब तामस और राजस कह दिया उक्त त्याग, अब कथम ही संग फल त्याग तृतीयत्वेन उच्यते। जैसे दो में कर्म का त्याग आया, ऐसे तीसरे में भी कर्म का त्याग आना चाहिए। यहाँ तो आसक्ति का त्याग और फल का त्याग, इसको त्याग कैसे कह दिया। यथा त्रयो ब्राह्मणा आगता, जैसे कहते तीन ब्राह्मण आए, तत्र खड़ग विदो दो, अंग के सहित जो है वेद को जानने वाले दो ब्राह्मण हैं, और कहते तृतीय, कहते हैं क्षत्रिय तृतीय, तीसरा क्षत्रिय है। अब ये बताओ, अब जब फिर क्यों कहना था कि जो है त्रयो ब्राह्मण आगता, तीन ब्राह्मण आए, ऐसा क्यों कहना था जब ये क्षत्रिय है। ऐसे यहाँ भी तीन प्रकार का त्याग बताया, संन्यास बताया, तो दो में त्याग बता दिया, एक में तो त्याग बताया ही नहीं। तो कहते नहीं से दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। त्याग सामान्य न स्तुत्यर्थत्व, त्याग की समानता तो तीन ही में, वो दो को जो बताया कर्म का त्याग, उसकी निंदा किया, और इस तीसरे की स्तुति के लिए। अस्ति ही कर्म संन्यासस्य फलाभिसंधि त्यागस्य च त्यागत्वं सामान्य, दो में कर्म का संन्यास है और एक में फलाभिसंधि का संन्यास है, त्याग है, तो इस प्रकार त्यागत्व तो दोनों में समान है। तत्र राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, राजस और तामस रूप में कर्म त्याग की निंदा किया। अब कर्म फल अभिसंधि त्याग, कर्म में जो फलाभिसंधि है उसका जो त्याग है वह सात्विकत्वेन स्तुयते, सात्विक रूप में उसकी स्तुति की जाती है। सत्याग सात्विको मत ही थी, वो त्याग जो है सात्विक है। थोड़ी टीका देखिए, प्रक्रम प्रतिकूलम उपसंहार वचनम अनुचित अनुचितम इत्यत्र दृष्टांतम या आ। प्रतिज्ञा के उपक्रम के प्रतिकूल उपसंहार का वचन उचित नहीं है, इसमें दृष्टांत दे दिया कि तीन ब्राह्मण आए और इसमें एक क्षत्रिय है। पूर्वोत्तर विरोधेन प्राप्तम अकौशलम प्रत्यादिशत, अब पूर्व और उत्तर के विरोध से प्राप्त जो भगवान की अकुशलता थी उसका खंडन करते हैं। नहीं सदोष, कैसे खंडन हो गया, कर्म त्याग फल त्याग यो त्यागत्वेन सादृश्या, कर्म त्याग में भी त्याग है और फल त्याग में भी त्याग है, तो दोनों में तो त्याग ही है, इसलिए त्याग रूप से तो सादृश्य है। अब कर्म त्याग निंदया, कर्म त्याग की निंदा किया, अतत् फल त्याग स्तुत्यर्थम, वो फल त्याग की स्तुति के लिए कर्म त्याग की निंदा किया। इदम वचनम इति उपगमात, ये वचन में ये बात जो है जानी जाने से न विरोधो अस्ति, किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। इति उक्तम एव व्यक्ति कुर्वन, इसी बात को जो है स्पष्ट करते हुए आदौ त्याग सामान्यम विशदयति, पहले त्याग सामान्य को स्पष्ट करते हैं कि अस्ति, जो आया था न भाष्य में, अस्ति ही कर्म संन्यासस्य फलाभिसन्धि त्यागस्य त्यागत्व सामान्य। सत्य सामान्य निर्देशस्य स्तुत्यर्थत्वं समर्थयति, अब ये सामान्यता हो गई तो ये निर्देश जो है वह किस लिए हो गया, वो दो निर्देश तृतीय की स्तुति के लिए हो गया। वो जो कर्म के त्याग का निर्देश कहा गया था उसकी निंदा हुई, निंदा में क्या तात्पर्य है कि फलाभिसंधि रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना जो है इसमें जो फल का त्याग है इसी की स्तुति है। तो ये सात्विक त्याग की स्तुति यहाँ पर किया और राजस तामस त्याग की निंदा किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः, श्लोक हो गया था ना। नवे श्लोक में ये निर्धारित कर दिया कि सात्विक जो है संन्यास, सात्विक त्यागी कौन है कि जो नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है पर फल को छोड़ देता है और आसक्ति को छोड़कर, फल को छोड़कर के और अहंकार को छोड़कर के जो शास्त्र से प्राप्त जो नित्य कर्म है धर्म है उसका अनुष्ठान करता है। तो धर्मानुष्ठान में तो लगा रहता है पर उसे फल की इच्छा नहीं करता है, तो कैसे करता है, कर्तव्य बुद्धि से करता है कि भगवान ने ये कर्तव्य हमारे लिए निर्धारित किया है, हम मनुष्य हैं, अधिकारी हैं, हमारे लिए कर्तव्य का निर्धारण किया है और इस कर्तव्य का हमको जीवन भर पालन करना है। जो कर्तव्य जिसको मिला है उसका पालन वहां पर सावधानी पूर्वक उसको करना चाहिए और कर्तव्य दृष्टि से करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा या उसका अहंकार आसक्ति से रहित होकर के करना चाहिए। एक सिद्धांत निर्धारित कर दिया। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे यही होगा, यदि इस प्रकार आप गृहस्थी में कर्तव्य निष्ठ होकर के और जो है कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, आसक्ति नहीं करेंगे, तो आप निष्कर्म में पहुंच जाएंगे, आपके अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि फल की दृष्टि हमको भोग में प्रवृत्त करती है और फल का त्याग हमको विचार में प्रवृत्त करता है। फल में दृष्टि रहने पर हमेशा भोग वृत्ति बनेगी, उसी लिए तो फल चाह रहा है वो, और आसक्ति रहेगी तो हमेशा उसका अहंकार एक बनेगा और अहंकार इसको बनेगा तो फिर जो है दूसरे का अपमान होता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति सच्चाई से कर्म कर देता है, अपने यहां आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहा और गृहस्थ आश्रम कहा, घर नहीं कहा, कहीं शास्त्र में घर नहीं कहा, चार आश्रम कहे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चार कक्षाएं हैं। जैसे स्कूल की शिक्षा है, फिर वेद की शिक्षा है, फिर कॉलेज की शिक्षा, ऐसे करके शिक्षा है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में वो पढ़ करके जो है सारा समझा कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, नहीं तो जान कैसे पाएगा। आज की शिक्षा के समान पहले की शिक्षा नहीं थी, एक दृष्टिकोण उसने लिया, पढ़ने के बाद एक दृष्टिकोण मिला, अपने लिए शास्त्रीय ज्ञान मिला कि हमको जो है किस प्रकार धर्म का पालन करना है, और एक स्वाभिमान मिला अपने धर्म के पालन का, ईश्वर का जो है वह विश्वास प्राप्त हुआ, इसको लेकर के वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अब वहां कर्तव्य बुद्धि से शास्त्र की आज्ञा अनुसार सच्चाई से यदि कर्म कर दे तो वहां पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो वानप्रस्थ भी चला जाएगा, और पास नहीं होगा तो जीवन भर वहीं रहना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस कक्षा में विद्यार्थी फेल होता रहता है तो वो तो वहीं रहेगा, आगे तो जा नहीं सकता। पास हो जाएगा तो कॉलेज में चला जाएगा, ऐसे गृहस्थ में पास हो जाएगा तो वानप्रस्थ में जाएगा ही, निश्चित जाएगा, और वानप्रस्थ में पास हो जाएगा तो संन्यास में जाएगा ही। तो निष्काम कर्मानुष्ठान जो है, जिस प्रकार भगवान ने कहा है, ऐसा जो निष्काम कर्मानुष्ठान है, इसको यदि व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में इसको पालन करके करता है, इसको जीवन में धारित कर लेता है, तो वह निष्कर्म में चला जाता है, उसके अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाता है, उसको जगत का रहस्य प्रकट हो जाता है, वह जान लेता है कि ये जगत देखने को है, ये हमको सच्ची शांति नहीं दे सकता है, सच्चा सुख नहीं दे सकता है, इसके द्वारा जो कुछ हम अर्जन कर रहे हैं वो हमारे दुख को बढ़ाने वाला हो रहा है, ऐसा विचार उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि देखो मिठाई खाते खाते, दूध पीते पीते, मलाई खाते खाते, आज आंतों ने जवाब दे दिया, पर तृष्णा क्यों नहीं दूर हुई? इतना खाया तो तृष्णा तो दूर हो जानी चाहिए थी, तृष्णा बनी हुई है, पेट अभी तक भरा नहीं हमारा, रूप देखते देखते आंखें पथरा गई, चश्मा लगाना पड़ रहा है तो भी रूप देखने की वासना नहीं गई, ऐसी उसको शंका उत्पन्न हो, एक विचार उत्पन्न हो जाता है। जब विचार उत्पन्न हो जाता है तो इसका हृदय तड़फड़ा जाता है, इसके लिए कि वो सच्ची शांति कहाँ मिलेगी, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, इसके लिए उसके हृदय में तड़फन हो जाती है, और जब तड़फन उसके हृदय में हो जाती है, जगत की परीक्षा कर लेता है कि जगत हमको कभी भी सुख नहीं दे सकता, तब उसको आत्म जिज्ञासा होती है, परमात्मा जिज्ञासा होती है, और इसके द्वारा वह परमात्मा ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष का भागी हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, यानी वो आगे बढ़ जाता है। और यदि फलाभिसंधि पूर्वक आसक्ति पूर्वक कर्म करेगा तो वो कभी भी छूट नहीं पाएगा, छूटने का कोई उपाय नहीं है, वो जगत में जो है बधता ही जाएगा, वो और बधता जाएगा, जितना वो निकलना चाहेगा उतना और बधेगा। इसलिए भगवान ने एक बहुत दिव्य साधन बताया कि भाई तुम कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म तो तुमको अपने आप छोड़ देंगे, पर कर्म को तुम सच्चाई से शास्त्रीय ढंग से करो, फलाभिसंधि से युक्त होकर के मत करो, आसक्ति से युक्त होकर के मत करो, अहंकारी बनकर के मत करो। कैसे करो कि भगवान ने एक कर्तव्य हमको दिया है, इस कर्तव्य के द्वारा हम उस प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इस भाव से कर्म को करोगे तो कर्म से छूट जाओगे, पास होने का जो है गृहस्थ आश्रम को पास कर लेने का यही साधन है। इस साधन से वो जगत से ऊपर उठ जाता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी को कह रहे हैं कि एवं पूर्वापर विरोधम पराकृत्य, पूर्वापर का विरोध जो था ना, कई मत दे दिए थे ना, तो पूर्वापर के विरोध को हटा करके अनंतर श्लोक तात्पर्य माह, अगले श्लोक का तात्पर्य बताते कि जब तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब तुम्हारे जीवन कैसा होगा। तुमने सच्चाई से शास्त्र के द्वारा बताए हुए ढंग से कर्तव्य का पालन किया, तो तुम्हारे अंदर एक योग्यता उत्पन्न हुई और आत्मज्ञान तुमने प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद तुम्हारे जीवन कैसा रहेगा इसको बताते हैं। यस्तु अधिकृतः, जो कर्माधिकारी गृहस्थी ब्रह्मचारी संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ करके अहंकार को छोड़ करके फलाभिसंधिं च और फल की इच्छा को छोड़ करके संधि को छोड़ करके फल की इच्छा को छोड़ करके नित्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म को दृढ़ता पूर्वक जो है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, कर्तव्य प्रधान हो जाता है अपने जीवन में, कर्तव्य कर्म का आश्रय ले लेता है, फल का आश्रय नहीं लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, कर्तव्य बुद्धि से जो है भगवान की सेवा के रूप में कर्म करता है। तस्य फल रागादिना अकलुषी क्रियमाणम अंतकरणम नित्येश्य कर्म भी संस्क्रियमाणम विशुद्धति। ये हमेशा क्या है कि इसके मन को मलिन कौन बनाता है, कालुष्य कहां से आता है, ये फल विषयक जो राग है ये करने से हमको ये मिल जाएगा, जगत का ये मिल जाएगा। अरे ये नहीं विचार करते तुम कि जन्म से लेकर के तुम यही कर रहे हो, सोचे कि ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो वो मिल गया तो सुखी हो गए क्या तुम है? पहले तो सोचता था कि मोटरसाइकिल आ जाएगी तो सुखी हो जाएगा, तो मोटरसाइकिल आ गई तो सोचा कार आने से सुखी होंगे, लेकिन जन्म से लेकर के आज तक जगत की वस्तु जो तुमने अर्जन किया उसे तुम्हारा सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा ये बताओ। तो ये भाष्यकार भगवान कहते फल राग आदिना, फल विषय जो राग है उसी से इसका अंतकरण कलुषित हो जाता, क्योंकि वो छठ भोग बुद्धि उत्पन्न होती ना, त्याग बुद्धि तो होती नहीं। वो फल जहाँ पर सामने दिखता है कि उसमें भोग बुद्धि उत्पन्न होती, इसलिए उसका अंतकरण मलिन हो जाता है। लेकिन जब नित्य कर्मों का वह अनुष्ठान करता है, फलाभिसंधि से रहित हो करता है, तो क्या हो जाता है उससे, उसे ये हो जाता संस्क्रियमाणं विशुद्धति, वह संस्कार हो जाता है। उसका अंतकरण जो भोग की वासना से मलिन हुआ था वह मलिनता उसकी दूर हो जाती है, तो जैसे स्वच्छ हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, उसकी कुटिलता दूर हो जाती है। थोड़ी टीका देखिए, फल रागादिना इत्यादि शब्देन कर्मस्वरूपा संगो गृह्यते। कर्म स्वरूप का जो आसंग अंतकरणम अकलुषी क्रियमाणम इति छेद, अकलुषी क्रियमाणम जिसको अकलुषित करना है, इससे तो कलुषित होता है फल राग आदि ना, पर फल राग आदि से कलुषित न हो ऐसा अपने को अंतकरण को करना है। इसीलिए कहते हैं कि अंतकरणम अकलुषी क्रियमाणम इति छेद, यद्यपि उसको देखे तो उधर भी लग जाता है। फल राग आदिना कलुषी क्रियमाणम अंतकरणम संस्क्रियमाणम विशुद्ध। लेकिन टीकाकार का कहना है कि जब क्रियमाणम है ना, जिसको किया जाना है, तो किस प्रकार किया जाना है, अकलुषी क्रियमाणम, कालुष्य से रहित हमको करना है। तो ऐसा जो अंतकरण है नित्येश कर्म भी संस्क्रियमाणम, नित्य कर्मों के द्वारा संस्कारित होकर के विशुद्ध हो जाता है। हाँ, इसलिए कलुषी क्रियमाण में भी अर्थ लग जाता है, पर क्रियमाण शब्द जो है ना वो जरा भविष्य बाकी, क्या समझे हैं? पर यह है कि क्रियमाण शब्द क्या होगा। अरे भाई कृतम नहीं है, कृतम होता तब तो कलुषी कृतम अंतकरण नहीं, क्रियमाण शब्द भविष्य के लिए होता है, कृतम होता है भूत के लिए। तो यदि जो फल रागादिना कलुषी कृतम अंतकरणम नित्येश्य कर्म भी संस्क्रियमाणम विशुद्धत, ये ऐसा होता पाठ तो तब तो ठीक था, पर जब कलुषी क्रियमाणम मानी इसका मतलब अकलुषी क्रिय कलुष्य को दूर करना हम चाहते, ऐसा जो अंतकरण है वो कर्म के द्वारा नित्य कर्मों के द्वारा संस्क्रियमाण होकर के शुद्ध हो जाता है। इसीलिए टीकाकार वो प्रयास करते हैं विशुद्धि अंतकरणे किम स्याद इत्याशंके। अच्छा मान लीजिए आपका मन शुद्ध हो गया, आपका अंतकरण शुद्ध हो गया, तो शुद्ध अंतकरण में क्या होगा, कौन सी विशेषता आ जाएगी आपके अंदर। कहते विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमम भव, सबसे बड़ी चीज ये मिलेगी, यही शुद्ध अंतकरण का लक्षण है कि आप अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे। आप प्रसन्न नहीं रहे, आपकी अंदर की प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी, आप चिंता से रहित हो जाएंगे, अन्य किसी प्रकार से रहे आपकी बात प्रकट हो, क्योंकि प्रसन्नता आपकी स्वाभाविक है। इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, प्रसन्नता बाहर से नहीं लानी पड़ती है। ये जो हम लोग किसी वस्तु से प्रसन्न होते हैं कि उसके जाने से दुखी होते हैं, ये वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। ये सुख दुख वास्तविक नहीं है आपका स्वभाव, आपको कोई संकल्प न हो जगत का तो आप प्रसन्न है कि आप प्रसन्न है बोलो है? इसका मतलब आपका स्वभाव प्रसन्न है। अब प्रसन्नता तो हम जगत से खरीदते हैं, यह नहीं है तो आप प्रसन्न हो गए, पर कोई अभाव आपके अंदर जब नहीं है तो आप प्रसन्न है कि नहीं। तो प्रसन्नता आपके अंदर है, और वो फल राग के कारण जो है वो ढक गई थी, अहंकार के कारण ढक गई थी, फल राग आपने छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, तो आपके अंदर की जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता ऊपर आ जाती है। यही भी लगता है भाष्यकार भगवान कई जगह उदाहरण देते हैं कि जैसे चंदन में सुगंधी है, मलयागिर से आप चंदन ले आए एकदम सुगंधित, अब उसको कीचड़ में आप गाड़ दीजिए तो दुर्गंधी मालूम होती है। तो दुर्गंधी चंदन की नहीं है, दुर्गंधी किसकी है, कीचड़ की। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर थोड़ा इतर लगा देते हैं, इतर तो इतर लगाने से थोड़ी देर मालूम होता है कि वह सुगंधी है, पर वो दुर्गंधी जो आ रही थी वो तो वैसे की वैसे है, इसलिए थोड़ी देर के बाद फिर दुर्गंधी मालूम होने लगती है। ऐसे जगत में हम थोड़ी देर ऐसा मालूम होता है कि सुखी हो गए, और वो दुख तो वैसे का वैसे पड़ा है, वो फिर प्रकट हो जाता है। यदि उसको कीचड़ को हम धो करके बिल्कुल संस्कार करके कीचड़ को अलग कर दें, तो कीचड़ को जो अलग कर देंगे तो आपको सुगंधी ले नहीं आनी पड़ेगी। चंदन के अंदर की जो सुगंधी है वह सुगंधी ऊपर आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारा अंतकरण, हमारा मन, हमारा जो स्वभाव है वो प्रसन्न है, शांत है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है, पर जगत के संग से, जगत के विषयों का जो संग है, इस संग से हमारी प्रसन्नता ढक गई, अब हम पराधीन हो गए, अब ये मिले तो सुखी, ये मिले तो दुखी है? अब ये मिला एक क्षण सुखी हुए, तब तक वो चला गया फिर दुखी हो गए। तो जगत की तो ऐसी है, जगत का सुख दुख ऐसा है कि दोनों दुख ही है, वो सुख नहीं है। जैसे टेम्परेचर है, कभी ज्यादा चला जाता है, 40 चला जाता है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी, और 8 आ गया, 12 आ गया तो हम कहते हैं आठ आ गया, ठंडी हो गई। तो ठंडी गर्मी दोनों टेम्परेचर। ठीक इसी प्रकार जगत में कम सुख कम दुख को हम सुख कह लेते हैं और ज्यादा दुख को दुख कह लेते हैं, इतने अंतर है, दोनों दुख ही। विवेक से देखो तो दोनों दुख है, क्योंकि दोनों हमको थकाता है, हमको कमजोर करता है, तो दोनों दुख है। सुख एक क्षण मालूम होता है, दूसरे क्षण हम कमजोर पड़ जाते हैं, वो कहाँ सुख है, दुख ही है। तो ये जो विषयों की जो आसक्ति है, विषयों में जो फलाभिसंधि है, ये हमारे स्वभाव को इसी से ढक जाता है। अब भगवान यहाँ साधन बताते हैं कि तुम कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त हो, अपने कर्तव्य को भगवान के साथ जोड़ो, अहंकार मत करो। तो इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारा मन संस्कारित हो जाएगा, तुम्हारे मन में विषयों के कारण जो मैल जम गई थी वो मैल दूर हो जाएगी, तब तुम्हारी प्रसन्नता जो अंदर की है वो प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी। इसी को भाष्यकार भगवान कहते विशुद्ध मन का क्या लक्षण है, प्रसन्नम, और प्रसन्न होता है आत्मा वलो आत्मा लोचन क्षमम, मैं कौन हूं, ये शरीर तो यहीं रह जाता है, जल जाता, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, इसको आलोचन करने में समर्थ होता है, इसकी खोज उसके अंदर शुरू हो जाती है, स्वरूप की खोज शुरू हो जाती है। जब तक मलिन अंतकरण होता है, विषया शक्ति होती है, तब तक वो आत्म विषय खोज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रसन्नता ही नहीं आई, तो फिर आत्म विषय खोज कैसे करेगा। ये प्रसन्नता कहाँ से आ रही है, ये तो अपने अंदर से ही आ रही है, अरे मेरा स्वरूप कैसा है। तो आत्मा लो आत्मा आत्मा लोचनक क्षमम भवति, कौन, मन, तस्यैव नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्ध अंतकरणस्य, जो नित्य कर्म नित्य कर्म का अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है, फलाभिसंधि रहित होकर के उसका अंतकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतकरण वाले को आत्मा ज्ञानाभिमुखस्य, तो आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाता है। तो क्रमेण यथा तन निष्ठा स्यात्, क्रम से जैसी उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, तद वक्तव्यम, उसको बताना चाहिए। तो भगवान ने पहले ज्ञान निष्ठा को धारित करने के लिए जो योग्यता संपादन के लिए साधन बता दिया, अब इसके बाद ये बताते हैं कि ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होती है और ज्ञान निष्ठा में कैसा मालूम होता है, इसको बताते हैं। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। देखो यहां से लगाओ, त्यागी, त्यागी कब होंगे आप, जब केवल कर्तव्य बुद्धि से आप कर्तव्य कर्म को करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, संग का त्याग और फलाभिसंधि का त्याग करेंगे, तो आपका नाम होगा त्यागी, तब आप सात्विक त्यागी हो गए। कर्म त्यागने से आप त्यागी नहीं हुए, त्यागी हुए फल और आसक्ति को छोड़ने से। जब इस प्रकार का आप त्याग करेंगे तो सत्व समाविष्ट हो, तब आपका अंतकरण सात्विक हो जाएगा, सात्विक, ये सात्विक त्याग है ना, तब आपका अंतकरण सत्व गुण से जो है वह ओतप्रोत हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण आपके अंतकरण से निवृत्त हो जाएगा, आपकी वृत्ति सत्व रूपा हो जाएगी। तो सत्व समाविष्ट, तो पहले आप बने त्यागी, त्यागी बने माने जो शास्त्रीय कर्म है, धर्म का अनुष्ठान जो है फलाभिसंधि रहित होकर के परमेश्वरार्पण बुद्धि से कर्तव्य अनुष्ठान किया आपने, तो आप हो गए त्यागी। और जब आप वास्तव में त्यागी हो गए तो सत्व समाविष्ट आपके अंदर का जो स्वभाव है वो जग गया, ये बाहर का जो स्वभाव ऊपर कीचड़ पड़ा था वो हट गया, तो आपका अंतकरण सत्व है। अंतकरण शुद्ध सत्व से बना है, अंतकरण जो है रजोगुण तमोगुण से नहीं बना है, है? पंच महाभूतों के सूक्ष्म महाभूत के सत्वांश से बनता है अंतकरण। तो आपका अंतकरण सत्वांश से बना है तो वह सत्व प्रधान है। हाँ, मिले हुए से बनेगा पर सत्वांश से बनेगा, रजोगुण तमोगुण से नहीं बनेगा। सत्वांश को मिला करके बनेगा ना, मिल करके इसलिए बनता है कि इसीलिए सभी इंद्रियों के साथ संबंध बनता है इसका। तो इंद्रियां जो हैं सत्व के अलग अलग भूत का कार्य है और अंतकरण मिला हुआ का, तो सभी इंद्रियों में वो व्याप्त रहता है। लेकिन यहाँ पर हमको कहना ये है कि तब आपका सत्व जो स्वभाव है ना, अंतकरण का जो स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट हो जाएगा आपका, तब आप सत्व समाविष्ट हो जाएंगे। और जब आप सत्व समाविष्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, इन सत्व से व्याप्त हो जाएंगे आप, सात्विक हो जाएंगे, तब मेधावी हो जाएंगे, मेधावी है? जब तक सत्व जो है अंतकरण में सत्व का प्राकट्य नहीं होता तब तक मेधावी नहीं बनता है। मेधा कहते हैं शास्त्र के अर्थ को धारण करने की जो सामर्थ्य, नहीं तो हम लोग शास्त्र सुनते हैं पर शास्त्र के अर्थ को तात्पर्य को अभी हमारी बुद्धि धारित करके नहीं रखती है। धारित करते है, रखे तब तो उसी प्रकार चले हम, पर उस प्रकार नहीं चल पाते, धारित नहीं करते। धारित तो जगत की बात को झट कर लेती है, किसने गाली दिया है ये धारित हो जाएगा, किसने हमारा अपमान किया ये धारित हो जाएगा है? पर शास्त्र कहता तुम असंग हो ये धारित नहीं होगा। मैं इस जाति का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ ये धारित हो जाएगा। पर शास्त्र कहता तुम चेतन हो है? शरीर के नाश से तुम्हारा नाश नहीं है ये धारित नहीं होगा। वो जगत की बात है, मेधा यथार्थ को धारण करने की बात, तब आप हो जाएंगे मेधावी। मेधावी जब हो जाता है ये, तो श्रवणादि में कुशलता, बिना मेधावी बने श्रवणादि में कुशलता नहीं आएगी। मेधावी ही श्रवण का अधिकारी होता है, क्योंकि आप इसको यदि श्रवण करके अंदर धारित नहीं करेंगे अर्थ, तो मनन कैसे करेंगे, मनन कैसे करेंगे? इसलिए मेधावी हुए बिना जो है वह श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी नहीं बनेगा, मेधावी ही श्रवण का अधिकारी है। कहते तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक प्रकार का श्रोता हो, जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है, एक व्यक्ति आया तो आपका पात्र ऐसे ऊपर मुख करके रख दिया तो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा होता रहता। दूसरा व्यक्ति आया तो आपने जो है वो बर्तन को तिरछा करके रख दिया तो उसमें दो चार बूंद किधर से छटक करके भले ही चले जाए। और तीसरा आया, उसने ऐसे अपने बर्तन को ऐसे करके उल्टा करके रख दिया तो जो उल्टा करके रखता है तब जो बर्तन उठा करके जाएगा तो उसके साथ पानी जाएगा क्या? पानी नहीं जाएगा। लेकिन जब तक वो वर्षा में रखा रहेगा तब तक वो बर्तन गीला रहेगा। ऐसा श्रोता जब बाहर निकलता है तो कहता कहाँ गए थे? कहा सत्संग में गया था। कहा कैसा सत्संग? अरे कहा ऐसा अमृत बरसता है, अमृत बरस रहा था। अरे भाई कहा कि उसमें से दो बात हमको ही बताओ। वो नहीं, वो गए नहीं उसके बर्तन में, ये तो कहता है कि अमृत बरस रहा, पर उसकी एक बात भी उसके साथ गई नहीं है। एक ऐसा होता है, एक होता है कि दो चार जो है वह बूंदे गई हैं, तो वो भी जो है वह अपने काम की दो चार बात वो बता सकता है, उसके आगे नहीं बता सकता। और एक ऐसे करके रखा है तो पूरा का पूरा जल जो है उसमें गया, तो वो दूसरे को सुना सकता है, मनन कर सकता है, स्वयं पी सकता है, दूसरे को पिला सकता है, तो वही श्रवण मनन का अधिकारी है। इसलिए कहते मेधावी ही श्रवण मनन का अधिकारी होता है, वह श्रवणादि में कुशल होता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो विद्या है, मेधा है, इस मेधा को धारण करने में समर्थ होता है। मैं चेतन कैसे हूँ इस समझ को धारण करने में समर्थ होता है। परमात्मा हमारा स्वरूप कैसा है इसको धारण करने में समर्थ होता है। तो ऐसा जो है मेधावी हो जाता है। तो पहले देखिए कर्मयोग के द्वारा आप हो गए त्यागी है? कर्मयोग आपके आपको त्यागी बना दिया, और त्यागी होने से आप जो है सत्व समाविष्ट हो गए, और सत्व समाविष्ट होने से आप मेधावी हो गए, और जब मेधावी हो गए तो आपको ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने श्रवण किया, उसको ले जाकर के मनन किया, दूसरे से भी जब चर्चा किया तो उसी की चर्चा किया। जो सत्संग सुनता है तो कोई भी आता है तो उसी की चर्चा करता है, दिन भर उसी की चर्चा करता है, एकांत में बैठेगा तो उसी का चिंतन करेगा, उसको पक्का कर लेगा, तब क्या हो जाएगा कि मेधावी हो जाएगा। और जब मेधावी हो गया तो उसको ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हो गया तो छिन्न संशय, अब उसको संशय उसका छिन्न हो गया, वो समझ गया कर्म की पहुंच कहाँ है, हैं? और शांति किससे प्राप्त होती है, परमात्मा क्या है और जगत क्या है, अपना स्वरूप क्या है और शरीर क्या है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिसके जीवन से संशय का सर्वथा अभाव हो जाए वही ज्ञानी। जिसको अभी कोई संशय बना है कि परमात्मा निराकार है कि साकार है, मैं निराकार हूं कि साकार हूं, जिसको अभी संशय बना है वो जो है वह ज्ञानी नहीं हुआ। एक उत्तरकाशी के महात्मा थे, पहले की बात है, बहुत दृढ़ थे, बड़े अभ्यासी थे। वहां हिमालय के गांव में वो लोग देवता का पूजन करते हैं तो किसी के ऊपर देवता आता है, वो उछलता है, फिर उससे पूछते हैं भूत भविष्य की बात। तो वहां पर ये पहुंच गए, भिक्षा के लिए गए थे संग्राली गांव में। इन्होंने जब सब लोग पूछ चुके तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम सच्चे देवता हो कि झूठे देवता हो। उसने कहा मैं सच्चा देवता, झूठा देवता नहीं हूं, सच्चा देवता। सच्चा देवता हो तो बताओ मुझे ज्ञान है कि नहीं है। देवता ने कहा तुमको ज्ञान नहीं, सीधे बोल दिया तुमको ज्ञान। महात्मा ने कहा तू देवता नहीं है, मुझे ज्ञान है, तू देवता नहीं है। उन्होंने कहा ज्ञान है तो संशय क्यों हो गया तुमको कि मुझे ज्ञान है कि नहीं है। यदि ज्ञान होता तो संशय नहीं हो सकता था, जब संशय हो गया तो इसका मतलब तुमको ज्ञान नहीं। चुप हो गए। तो मेधावी छिन्न संशय, उसका संशय छिन्न, संशय छिन्न हो गया तो ठीक जानता है, हैं? आत्मा का किसी भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं, सारा व्यवहार जो है वह प्रकृति में हो रहा है, किसी भी प्रकार की क्रिया का साथ संबंध नहीं है, ये जगत के नाश से आत्मा का नाश नहीं है। तब वो ही तब जो शरीर से प्रारब्ध जो कर्म हो रहा ना कर्म, फिर उसके कर्म को लोग समझ नहीं सकते क्योंकि उसका कर्म से संबंध ही नहीं है ना, कर्म से उसका कोई संबंध ही नहीं। तो किसी भी कर्म से उसको द्वेष नहीं है, किसी भी कर्म से के प्रति उसको राग नहीं है, विलक्षणता है। देखिए महात्मा जो होगा किसी के प्रति उसको द्वेष नहीं हो सकता है और किसी के प्रति उसका राग नहीं हो सकता, यही ज्ञानी का लक्षण। ज्ञान होने के बाद किसी के प्रति राग नहीं हो सकता, ये अलग चीज है कि उसका हृदय सबके लिए खुला है। कोई अपनी योग्यता से ज्यादा ले लेता है, कम ले लेता है, कोई नहीं ले पाता है उसके हृदय को, उसकी कृपा सब पर एक समान होती है। कोई योग्यता से कृपा ज्यादा गृहित कर लेता है, कोई वहीं रहता है नहीं कर पाता है, पर उसके तरफ से कोई भेद नहीं, राग द्वेष नहीं, राग द्वेष उसके जीवन से निकल जाएगा, उसको सर्वात्म भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहीं भी द्वेष नहीं होगा और कहीं भी राग नहीं होगा। किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं है, चाहे उसका गला काटने के लिए आया हो तो भी द्वेष नहीं, और चाहे रोज पूजा करता हो तो भी उसके प्रति राग नहीं। उसके मन में उसके प्रति ज्यादा चाह हो, उसके प्रति कम चाह हो, ऐसी बात नहीं है। उसकी कृपा शक्ति तो दोनों को समान रूप में हित चाहती। इसीलिए न किसी वस्तु से राग है न द्वेष है, न किसी व्यक्ति से राग है न द्वेष है, न किसी क्रिया से राग है द्वेष है, इसलिए उसके जीवन में कोई ढोंग नहीं है, वो स्वाभाविक है उसका जीवन, उसका स्वाभाविक जीवन उसका न जो है। और जगत में ऐसा नहीं होता, जगत में ये धर्मवान है उसके प्रति अच्छा भाव होगा है, और ये जो है अधर्मी है उसके प्रति खराब भाव होगा, लेकिन ज्ञानी में ऐसा नहीं होता। वो धर्मी है या अधर्मी, उसके हृदय का संबंध एक है। वो अधर्मी को मारेगा, भले ही मार भी दे तो भी उसके प्रति उसके मन में जो है वह गलत भाव नहीं आएगा। ये बात समझना सबके समझ की बात नहीं। ऐसे किसी भी कर्म के प्रति वो जानता है उसके अंदर सब समाधान है। अरे भाई, अंतःकरण की वृत्ति के अनुसार किसी में द्वेष आया तो ऐसा कर्म कर दिया उसने है? किसी में कामना है तो काम में कर्म कर रहा है, किसी को जो है धर्म निष्ठा है तो नित्य कर्म में लगा हुआ है, है? वो सब अपने अपने अंतःकरण के अनुसार लगे हुए हैं, पर जो परमात्मा तत्व है उसका किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं, उसका तो किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं। गीता में पहले आ गया है कि सुनिचैव सपाक्ये च पंडिता समदर्शिता, है ना? वो देवता खड़ा है, हाथी खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है बहुत बड़ा पंडित, कुत्ता खड़ा है, और जो है चांडाल खड़ा है, उसके अंदर एक चेतन तत्व को देखता है। इसलिए उसका जो है वह उसके अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं। ये विद्युत नहीं भेद करती है कि तुम प्रकाश में उपन्यास पढ़ते हो कि वेदांत पढ़ते हो, ये विद्युतगत भेद नहीं है। सूर्य भेद नहीं करता है। भगवान में ये भेद नहीं है कि पाप करने वालों को भोजन नहीं देना। अरे वो अपने पाप कर्म से ही भोजन नहीं उसको मिलता, भगवान की तरफ से वहां भेद नहीं है। नहीं तो सूर्य उसको प्रकाश देना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो। तथा न द्वेष्टि अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। अकुशलम कर्म का जो है भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ करते हैं लोग, माने शोभन कर्म जो है जिसको जगत में बड़ा शोभन माना जाता है, उस कर्म जो है वो शोभन कर्म हो गया, वो कुशल कर्म हो गया, उसके प्रति उसको कोई राग नहीं, और जिसको अशोभन माना जाता है उसके प्रति कोई द्वेष नहीं। दूसरी बात कहते हैं कि ऐसा भी अर्थ करते हैं, कहते हैं कि देखो है? अब मान लो कि उसको सन्यासी को कहा गया कि जो है वह तीन बार जो है वह गंगा में स्नान करे, ऐसा पवित्र रहे, तो ये भी स्वाभाविक करता है, इसके प्रति कोई उसका राग द्वेष नहीं है। या भिक्षा मांगने चला गया तो उसका कोई राग द्वेष नहीं है, रोटी मिल गई कि पूड़ी मिल गई कि खीर मिल गई, क्या मिल गया, इससे कोई मतलब नहीं। वस्तुतः इसका अर्थ जो मानते हैं वो कहते काम्य निषिद्ध कर्म जिसको जो है वह बड़ा ही जो साधक अवस्था में काम्य निषिद्ध कर्म को द्वेष बुद्धि से देखता है, उसको अकुशल मानता है, पर जब सिद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो उसके प्रति भी उसको कोई द्वेष नहीं। और जिसको बहुत ही जो है हितकर मानता था निष्काम कर्मानुष्ठान, उसके प्रति वो कोई राग अब नहीं रहा, वो राग छूट गया, उसका काम समाप्त हो गया, राग छूट गया। तो न देष्टि अकुशलम कर्म, कुशले न अनुसज्यते, वो कुशल में रंजित नहीं होता, अकुशल में जो है वह द्वेष नहीं करता है। कौन ऐसा है? वही खिन्न संशय है। खिन्न संशय कैसे बना? वो मेधावी है। मेधावी कैसे बना? सत्व समाविष्ट होकर के बना। सत्व समाविष्ट कैसे हुआ? त्यागी होकर के।